dodatek po suplement diety Detramax. Krystyna Czubówna. Do biegu? Gotowi? Start! I ruszyli! W Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Telewizory smart, lodówki, pralki i zmywarki w super niskich cenach w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Muszę ci coś wyznać. Najbliższy weekend w Carrefour będzie dla mnie wyjątkowy, bo ja kocham. Kocham rabaty na całe zakupy. A, do 10% na wszystko. Czy to nie cudowna okazja? Od 31 stycznia do 1 lutego w hipermarketach Carrefour rabat aż do 10% na całe zakupy. Rabat otrzymasz w formie e-bonu na kolejne zakupy. I jeszcze jedno. Już w lutym powrót szalonej piątki. Nie czekaj. Odbierz kartę i zyskuj. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 31 stycznia, samo południe. Serwis Trójki przedstawi Tomasz Ławnicki. Katastrofa czeskiego autokaru na Słowacji. Nie żyją dwie osoby. Fatalne warunki jazdy także w Polsce przy słowackiej granicy. To kwestia roku wyborczego. Tak politycy koalicji wyjaśniają, skąd ta seria protestów. Dziś o swojej akcji mają poinformować rolnicy z OPZZ. Grecki minister finansów jedzie do Paryża. To może być początek rozmów o darowaniu długów Aten. Zaczynamy od Słowacji. Dwie osoby zginęły w katastrofie autobusu. Rannych zostało 25, w tym 6 ciężko. Pojazd należał do czeskiego przewoźnika. Większość pasażerów to Ukraińcy. Pasażerami byli ludzie, którzy po pracy w Czechach jechali do Uszhorodu na Ukrainie. Wypadek miał miejsce niedaleko Lewoczy we wschodniej Słowacji, w pobliżu miejscowości Spiski Sztyrtok. Autobus z nieznanych przyczyn wypadł z trasy, zjeżdżając z autostrady. Na miejscu zginęły Czeszka i Ukrainka. Dwaj kierowcy piętrowego autobusu znajdują się w szpitalu w stanie krytycznym. Wszystkich rannych przetransportowano do szpitala w Popradzie. Na Słowacji od wczoraj panują bardzo trudne warunki atmosferyczne. Wszystkie drogi są pokryte grubą warstwą śniegu. Dla Polskiego Radia Paweł Szukała. Kiepsko jeździ się także drogami Podkarpacia i Małopolski. Od rana pada tam mokry śnieg i jest bardzo ślisko. Protestujących przybywa. Jeszcze dziś poznamy formę i datę rolniczego strajku w Warszawie. Rolnicy z OPZZ uważają, że rząd z nimi nie rozmawia i ogłaszają protest w stolicy. Swoją akcję wciąż prowadzą górnicy z JSW. Protestami grożą też choćby kolejarze czy pocztowcy, a politycy komentują polityce koalicji. To znak, że mamy rok wyborczy. Tak mówił w Śniadaniu w Trójce eurodeputowany PSL Jarosław Kalinowski. Dużo zależy od odpowiedzialności strony związkowej. Nie chciałbym tego bardzo rozszerzać. Jeżeli Jastrzębska Spółka Węglowa, holding katowicki, nie pójdą drogą kopalni Silesia, kopalni Bogdanka, gdzie nie będzie zrestrukturyzowanych zakładów, to czy się to komuś podoba, czy nie, w Unii Europejskiej jesteśmy, a Unia zakazuje dotowania bezpośrednio produkcji. Wcześniej czy później to się zemści na tych zakładach. To nie tyle kwestia roku wyborczego, odpowiada Jarosław Gowin. Szef klubu Sprawiedliwa Polska krytykuje działania rządu dotyczące górnictwa. Problemem dla mnie jest też rejterada rządu, który najpierw próbuje bez sensu likwidować kopalnie, bez sensu, bo te kopalnie mogłyby przynosić zysk po prywatyzacji, ale potem nie tylko wycofuje się z głupiego pomysłu likwidacji, ale wzmacnia jeszcze gwarancje socjalne dla górników, wzmacnia pozycję związków zawodowych. Janusz Zemka z SLD ma natomiast dwie uwagi dla obu stron, czyli i rządu, i związkowców. Proponowałbym, żeby jednak związki i załogi, mówiąc szerzej, traktować po partnersku. To by była ta uwaga pierwsza. Druga. Dochodzi wszędzie do konfliktów tam, gdzie problemy, które są realnie, niestety są rozstrzygane późno. Rozmowy zarządu JSW ze związkowcami wczoraj zostały przerwane, wznowione będą w poniedziałek, już z udziałem mediatora. Na wtorek natomiast Rolnicza Solidarność zapowiada ogólnopolską akcję blokowania dróg, a szczegóły akcji OPZZ, jak wspomniałem, mamy poznać po południu. Czy Grecja już zaczyna zabiegać o darowanie jej długów? Nowy minister finansów tego kraju, Yannis Varoufakis, ma jeszcze dziś w Paryżu rozmawiać na ten temat ze swoim francuskim odpowiednikiem Michelem Sapin. Wcześniej to spotkanie zapowiadano na poniedziałek. Wczoraj rząd w Atenach ogłosił, że nie będzie współpracował z Trojką, czyli grupą głównych kredytodawców Grecji. Z kolei kanclerz Niemiec Angela Merkel oświadczyła, że Grecja może liczyć na pomoc tylko wtedy, gdy będzie kontynuowała reformy i zaciskanie pasa. Przykładu z Aten nie zamierza brać Lizbona. Portugalia nadal chce być ugodowa wobec kredytodawców. Nie stanę po tej stronie, zapewnił premier Pedro Passos Coelho, broniąc się przed ostrą krytyką ze strony lewicowej opozycji. Szef rządu w Lizbonie podkreślił, że nie poprze greckiej propozycji zorganizowania europejskiej konferencji na temat renegocjacji długów państw, które otrzymały wielomiliardowe pożyczki w zamian za realizację programów antykryzysowych. Nie chcę jeszcze raz przechodzić przez ten proces i nie wierzę, że chce tego społeczeństwo. Portugalia od prawie 4 lat wprowadza w życie program restrykcyjnych cięć

bo ten instrument po tym, jak trafił do jej mieszkania w Londynie, nie zagrzał tam długo miejsca, ruszył w dalszą podróż, która miała w planach także Polskę, festiwal Open Air, spotkanie z Jackiem White'em, a teraz pianino czeka na kolejną wycieczkę do domu swojego nowego właściciela. To wszystko stanie się jasne, na razie opowiadam ogólnie. Będziemy także dzisiaj odwiedzać Muzeum Azji i Pacyfiku, spotkamy się ponownie z Zygmuntem Miłoszewskim, naszym laureatem plebiscytu za rok 2014 w kategorii książki. No i oczywiście, zgodnie z naszą nową tradycją, chcemy rozpocząć spotkanie od tego, co nas w tym tygodniu bardzo zainteresowało. Zaczynamy od naszych indywidualnych poleceń. Dzisiaj jako pierwszy, Michał Nogaś. Ja dziś zaglądam do sieci, na stronę wciąż tworzącego swą wystawę stałą Muzeum Emigracji w Gdyni. Od kilkunastu dni na www.muzeumemigracji.pl można oglądać makietę, a dokładniej mówiąc proces powstawania makiety. Skala 1 do 10. Obiekt transatlantyk. O co chodzi, wyjaśnia rzecznik muzeum Joanna Wojdyło. No, odkrywamy pierwszą tajemnicę powstającej wystawy Muzeum Emigracji w Gdyni. To będzie ważna część tej ekspozycji. No i pierwsza, o której mówimy. Batory, statek, legenda, łącznik między Polską a Ameryką Północną. Ważny transatlantyk, który może nam połączyć przedwojenną i powojenną historię polskiej emigracji. Na zdjęciach widać specjalistów, którzy odtwarzają kadłub, a my zajrzyjmy do encyklopedii. MS Batory pływał do 1969 roku. Był, jak mówiono, ambasadą naszej kultury. Jego pomieszczenia zaprojektowali wybitni polscy artyści. Pływał do Stanów Zjednoczonych i Kanady. W czasie wojny służył wojskom koalicji antyhitlerowskiej. Dane techniczne. Długość nieco ponad 160 metrów. Szerokość niecałe 22 metry. Zanurzenie 7,5 metra. Tym transatlantykiem na zawsze opuściło Polskę wiele osób. Między innymi był to kapitan Ćwikliński, który był jednym z kapitanów Batorego w latach 46-53. Był kapitanem, który uciekł, którego władze PRL próbowały wymazać z historii polskiej żeglugi. No ale my staramy się, aby tak nie było, odbudowujemy jego pamięć i dzięki współpracy z rodziną pana kapitana mogliśmy również pracować nad odtworzeniem makiety statku. To przedsięwzięcie w świecie muzealnictwa unikalne i niełatwe. Odtwarzamy makietę na podstawie oryginalnych zdjęć z lat 30., na podstawie zdjęć, które były czarno-białe, a my oczywiście realizujemy makietę w pełnym kolorze. My poszukiwaliśmy przez lata, nie tylko w Polsce, ale też między innymi w stoczni w Malfalcone we Włoszech, czyli tam, gdzie w 1936 roku Batory został zwodowany, a rok wcześniej został tam zbudowany. Lata trudu, też współpracy z osobami, które pracowały na tym statku, które są pasjonatami transatlantyku. Kadłub statku już stoi w przestrzeni wystawy. Polecam stronę www.muzeumemigracji.pl. A jeżeli ktoś nie zapamiętał, to polecenie od naszego powszechnie znanego miłośnika statków, wody, pływania na wodzie, czyli od Michała Nogasia, a także u nas na stronie polskieradio.pl/trójka. Bardzo wyraźnie tam widać namiary na Muzeum Emigracji w Gdyni. I won't do

Give Me Love, tęsknota za miłością, zespół Slater Kinney, nowa płyta No Cities to Love. A że ciągnie nas dzisiaj nad morze, to dowód teraz nastąpi, ponieważ ja także w moim prywatnym poleceniu w tamtą stronę spoglądam, bo lubię, bardzo lubię zaglądać na stronę, pewną stronę w internecie. Prowadzi ją Jakub Knera, do którego postanowiłam zadzwonić. A ta strona to? nowejdodmorza.com to strona poświęcona trójmiejskiej scenie muzycznej. Temu, co się tutaj dzieje, temu, jakie wychodzą tutaj płyty. Generalnie zespołom, które grają w Trójmieście i okolicach, którym warto poświęcić uwagę. nowejdzieodmorza.com. Czy rzeczywiście tak jest, że nowe w naszym kraju nadchodzi właśnie od morza? W wielu przypadkach tak. Bardzo często jest tak, że w Trójmieście zespoły tworzą coś ciekawego i nowego, ale przede wszystkim wydaje mi się, że Trójmiasto, także ze względu na to, że jest dosyć oddalone od pozostałych większych miast w Polsce, tworzy trochę tak muzykę na uboczu, która niekoniecznie zawsze jakby wpasowuje się w trendy, które w danym momencie dominują w Polsce czy na świecie. I przez to prezentuje jakiś taki swój specyficzny język, którego nie da się do końca sklasyfikować pod kątem jakiejś estetyki czy stylistyki, ale jest to na pewno ciekawe i warto uwagi. Warto sprawdzić. Raz jeszcze przypomnę adres nowejdzieodmorza.com. Z jakim wielkim oddaniem, jak interesująco, Jakub prowadzi tę stronę. Wywiady, informacje, wszystko cały czas aktualizowane. Dlaczego ci się chce to robić? Głównym celem tej strony jest to, żeby właśnie wyłapywać takie perełki. Płyt w Trójmieście wychodzi bardzo dużo, to jest co najmniej ponad 100 wydawnictw, pewnie nawet więcej. No i wiadomo, że dużo z tych wydawnictw jakby nie jest takich rewelacyjnych, jakby się chciało, ale najciekawsze właśnie jest to znajdywanie tych zespołów, które w pewnym momencie podczas słuchania zaskakują i dochodzi się do wniosku, że wow, to jest naprawdę świetna rzecz. I trochę żyję tym, albo żyję w takim poszukiwaniu właśnie tych konkretnych zespołów, które się wyróżniają na tle innych. Teraz Nowe idzie od morza, wychodzi już po raz drugi poza internet, na płycie. Druga część kompilacji, pierwsza powstała jakiś czas temu, dwupłytowe wydawnictwo pod tytułem Nowe idzie od morza 2 i to są dwie płyty, bardzo pięknie wydane w jednym pudełku. Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku pomyślał bardzo słusznie, że to będzie świetna wizytówka, którą można promować Trójmiasto w innych częściach Polski, ale także na świecie. Płyta będzie dostępna bezpłatnie, czeka na swoją premierę. Najpierw odbędzie się uroczysty koncert, potem płyta będzie do dostania na różne sposoby, ale jeszcze wcześniej, bo już 5 lutego, w przyszłym tygodniu w środę po 20, Nowe idzie od morza, będzie gościem programu alternatywnego na antenie Trójki. Utworzymy magiczny telemost pomiędzy dwoma miastami. Bardzo dużo muzyki, wykonawcy w naszym studiu dzięki magii radia. Zapraszamy na spotkanie w programie Trójmiejskiego Radia. Będzie dużo trójmiejskiej muzyki i dużo opowiadów z nadmorza. I oczywiście także płyty dla naszych słuchaczy, które już do Warszawy przyjechały i czekają, aby znaleźć swoich nowych właścicieli w każdym miejscu na świecie. Nowe idzie od morza. Ten adres także u nas na polskieradio.pl /Trójka. A propos morza, to często Nowe przyjeżdża także nad morze, bo doskonale kojarzymy ten kierunek z letnim festiwalem, który nazywa się Open Air. Ten tydzień, który się kończy, dla Openera był tygodniem wypełnionym nowymi informacjami. Ogłoszono m.in. przyjazd do Gdyni czterech artystów. W czwartek poznaliśmy Thurstona Moore'a, Kendricka Lamara, a także, muszę skorzystać z podpowiedzi, Chetta Fakera jako artystów przyjeżdżających, ale dzień wcześniej festiwal ogłosił przyjazd do Polski na festiwal. To będzie jego pierwszy koncert Hoziera. A tak się złożyło, że wczoraj jego nagranie zdobyło szczyt listy przebojów programu trzeciego. Zatem teraz na naszej antenie artysta, który zapowiedział się latem właśnie nad morzem. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick. You heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. Shrine of your life, I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Take Me to Church to propozycja Hoziera. Sprawdzimy, dokąd zabierze nas Anna Dudzińska. Dzisiaj będzie o historii, a wszystko za sprawą wydanej właśnie książki Modernizmy, architektura nowoczesności w II Rzeczypospolitej. Niezwykły album poświęcony myśli w architekturze, z której naprawdę możemy być dumni. To, co dzieje się po pierwszej wojnie, właśnie w II RP, no to są eksperymenty rewelacyjne na skalę co najmniej Polski i Europy Środkowej. Uważa historyk sztuki i redaktor całej wydawniczej serii o modernizmach Andrzej Szczerski. Opowiedzieć o wszystkich powstających wtedy niezwykłych budynkach nie sposób, więc zajmijmy się jednym, ale za to nieistniejącym już obiektem. W tym panteonie polskich zwycięstw, a jednocześnie takich strat narodowych, to jest jedna z najbardziej dramatycznych. Mowa o zburzonym przez Niemców w czasie wojny, a czekającym na otwarcie Muzeum Śląskim, zaprojektowanym przez Karola Szejera. Znajdowało się w samym centrum Katowic, tuż obok reprezentacyjnego gmachu Sejmu Śląskiego. Tam powstał gmach oparty na planie zbliżonym do litery H, z wielką fasadą, która miała przeszklone skrzydła i taki centralny ryzalit o wysokości 7 pięter, także to był bardzo, bardzo wysoki budynek. On górował nad tą częścią Katowic. Budynek zaprojektowany rzeczywiście przez Karola Szajera, który jest jednym z najlepszych polskich architektów XX wieku. Szajer znany jest m.in. z opisywanej przez Leopolda Tyrmanda warszawskiej willi przy ulicy Frascati, ale także z realizacji na Bliskim Wschodzie. Bejrut, Libia, Trypolis, tam też znajdujemy jego powojenne budynki. To muzeum rzeczywiście jest spektakularne i pod względem technicznym, i też ideowym, co tam wymyślano. Jeśli chodzi o samą architekturę, to proszę sobie wyobrazić na przykład, że to było muzeum, które miało tak nowoczesny system klimatyzacji, że nie dopuszczał do przedostawania się zanieczyszczeń powietrza do środka, dzięki czemu konserwacja była bardzo prosta, nie było zniszczeń. Mieliśmy na przykład takie coś jak schody ruchome uruchamiane na fotokomórkę. Schody ruchome, podobnie jak windy, stały się na początku XX wieku jednym z symboli nowoczesności. A propos takiej walki ideowej, o kto jest nowoczesny, kiedy w latach 50. w Warszawie, budując trasę WZ, zbudowano tory tramwajowe, a z nich jest, prawda, wyjście po schodach ruchomych, drewnianych zresztą, na Plac Zamkowy. To była taka sensacja wtedy, że kronika filmowa pokazywała te schody, no pierwsze schody ruchome w Polsce, prawda? Łącznie z takim słynnym napisem: proszę chyba ubierać buty przed wejściem na schody, bo tam bardzo wiele osób przyjeżdżało niż bez butów do Warszawy w tym czasie. Więc proszę zdać sobie sprawę, jaki nastąpił zapaść cywilizacyjna, jeżeli w 50. którymś roku to była sensacja, prawda? Przed wojną to wszystko tutaj już po prostu było. Był to gmach na wskroś współczesny i reprezentacyjny, z całą pewnością najnowocześniejsze muzeum ówczesnej Europy. A sam Szajer przygotowywał się do tego projektu, podróżując po Europie i podglądając to, co się dzieje w Holandii czy w Wielkiej Brytanii. Ja je porównuję raczej do architektury pawilonów, które wyglądały tak jak to Muzeum Śląskie, czyli centralny taki pionowy akcent i boczne ryzality czy skrzydła. To się strasznie wyróżniało w mieście, bo to jest taka wieża, to jest coś w rodzaju takiej katedry nowoczesności, a jednocześnie działa jak reklama, można sobie bawić się tą przeszkloną fasadą, która też była w Katowicach, tam bawić się światłem na niej. Nie tylko mówi o samej funkcji, ale jest też takim wyrazistym znakiem przekazu masowego. Jesteśmy nowocześni, prawda? Ideolodzy Hitlera nie mieli wątpliwości. Tak nowoczesne muzeum, pokazujące, że Polacy również potrafią, nie może pozostać nienaruszone. Pierwotnie były takie takie plany, że może będzie magazynem, może będzie pełnić jakąś funkcję usługową, ale stwierdzono, że jednak nie, że on jest zbyt oczywiście kojarzony z sukcesem Polskiego Śląska, a jego po prostu nie może być w niemieckich Katowicach. Do tej decyzji przyłożył się m.in. dyrektor Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, któremu nie podobało się, że w Katowicach stoi konkurencyjny i tak nowoczesny gmach. Jeżeli poszukujemy symboli w historii, a w dzisiejszym stosunku do dziedzictwa, prawda, to jest coś niezwykle istotne, to jednym z wykorzystywanych sił do rozbiórki tego budynku była praca przymusowa więźniów z jednego z podobozów Auschwitz-Birkenau. Więc trudno bardziej wyrazisty symbol tego, jak bezbrodnicza była to decyzja. Taki był kontekst architektury modernistycznej tamtych czasów. Podobnie zresztą było z gdyńskim modernizmem. O tym właśnie nurcie w architekturze opowiadają kolejne, bardzo dobrze zdokumentowane książki Modernizmy. Architektura nowoczesności w II Rzeczypospolitej. Wszystkie pod redakcją Andrzeja Szczerskiego. Serdecznie Państwu polecam. Dołączamy się do tego polecenia. To była Anna Dudzińska. Jack White na naszej antenie ze swojej solowej płyty, z którą latem 2014 roku przyjechał na festiwal Open Air do Gdyni. No, jesteśmy wystarczająco dorośli, aby mieć świadomość, że rzeczywistość dostrzegamy tylko we fragmencie. Często w tym samym czasie dzieją się rzeczy bardzo ciekawe, o których nie mamy pojęcia. I tak trochę działo się w Gdyni tego roku, kiedy Jack poza wieloma zajęciami w Gdyni podczas festiwalu miał jedno takie, o którym nie pisała prasa, my wspomnieliśmy w sumie bardzo cichutko, a mianowicie miał okazję spotkać się ze swoim dawno już niewidzianym instrumentem. To bardzo pasjonująca historia, która przede wszystkim ma jedną bohaterkę, Olę Ciurlik, naszego dzisiejszego gościa. Ola jest dziewczyną naprawdę bardzo młodą, ale jednocześnie aktywną i taką pełną pozytywnej energii. Doprowadziła do sytuacji, w której 25 lutego każdy zainteresowany posiadaniem na własność wyjątkowego instrumentu będzie mógł wziąć udział w licytacji, z której dochód przekazany zostanie na bardzo szczytny cel. Chcemy teraz opowiedzieć tę fascynującą historię wspólnie z naszym gościem. Ola Ciurlik jest z nami. Powiedz proszę, skąd się wzięło w twoim życiu pianino Jacka White'a? To jest pytanie, które cały czas słyszę i odpowiedź sprowadza się do tego, że ja mam bardzo dużo szczęścia. Ja byłam wtedy, to było 3 lata temu, ja byłam na drugim roku studiów w Londynie i żeby obniżyć sobie koszty mieszkania, podnajmowałam pokoje w mieszkaniu, które wynajmowałam. Wtedy wprowadziła się do nas nowa dziewczyna, okazało się, że ona bardzo dobrze grała na pianinie. Potem okazało się, że inni moi współlokatorzy grali na pianinie i pojawił się pomysł, sprawmy sobie pianino. No i jako, że moim dobrym znajomym jest stroiciel pianin, który zajmuje się naprawą, handlem używanych pianin, to po kilku dniach po prostu poszłam do niego, zagadałam, mówię, no słuchaj, nie wiem, jakby trafiło się jakieś tanie, małe pianino, to do nas jak najbardziej. I on mówi, dobrze, no zobaczymy. Do dzisiaj pamiętam, następnego już wieczora dzwoni telefon, odbieram, właśnie ten znajomy i mówi do mnie, słuchaj Ola, jestem w Thorax Studios, oni w tym momencie pozbywają się pianina. No i nie wiem, kojarzysz zespół The White Stripes? No i ja wtedy no, dosyć tak niepewnie powiedziałam, że no tak, a dlaczego? Mówi, no właśnie oni na tym pianinie nagrali swój album i to pianino teraz będzie do dyspozycji. To co, chciałabyś? I tak oto po kilku dniach już wylądowało u mnie w mieszkaniu. Czy to pianino było super drogie? Nie, mój znajomy wziął ode mnie 150 funtów i ja cały czas mówię, że ja tego pianina nie kupiłam, ja je dostałam, ponieważ 150 funtów to są normalne koszty, które po prostu przygotowanie tego pianina, dostarczenie, ono było naprawdę w brawurowy sposób wciągnięte do nas na pierwsze piętro po bardzo wąskiej klatce schodowej i to naprawdę było po kosztach i mi jest aż dzisiaj trudno w to uwierzyć. No dobrze, to jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy w londyńskim mieszkaniu z mieszkańcami, którzy uwielbiają grać na pianinie, i stoi instrument, stary, doświadczony, ale jednocześnie w świetnym stanie. No i może służyć do przyjemności waszej, mieszkańców. Jednak staje się przedmiotem wystawionym na aukcję. Jak do tego doszło? Kiedy tylko dostałam to pianino i usłyszałam, że właśnie ten album został na nim nagrany, ja miałam takie marzenie, żeby Jack White jeszcze raz na nim zagrał kiedyś. W tym samym czasie ja byłam zaprzyjaźniona z barką. Z barką UK, barką w Londynie. Pisałam na temat barki UK, barki ogólnie, licencjat. I byłam najbliżej związana z barką UK ze względu na to, że mieszkałam w Londynie. I tu musimy postawić kropkę, jeżeli chodzi o tą część historii, która dotyczy Jacka White'a i pianina. Opowiedz proszę, co to jest barka? Barka jest to organizacja, która w niezwykły sposób pomaga osobom zmarginalizowanym, pomaga osobom bezdomnym z ogromnymi problemami, często alkoholikami. Barka zaczęła się 25 lat temu, kiedy Tomasz Sadowski z Barbarą Sadowską i z małymi dziećmi wprowadzili się do wspólnoty właśnie z osobami z totalnego marginesu społecznego, właśnie z alkoholikami, z osobami, które opuściły domy psychiatryczne, więzienia. Oni, psychologowie, oni swoim doświadczeniem nauczeni, że nie można pomóc ludziom po prostu na kozetce normalną terapią, którzy mają aż takie problemy, postanowili przeprowadzić eksperyment. Jak to by było, gdyby stworzyć im warunki rodzinne, gdyby dać im pracę, gdyby stworzyć dla nich taką wspólnotę, w której mogliby się odnaleźć. I eksperyment stał się ogromnym sukcesem. Dzisiaj po 25 latach to barka stała się taką siecią, gdzie jest wiele spółdzielni społecznych, gdzie wiele osób bezdomnych może odnaleźć, jakby znaleźć swoje nowe życie. I to działo się w Polsce, to działo się w trakcie przełomu na początku lat 90. Myślę, że zaczęła się w 89 roku. Właśnie kiedy była ta zmiana systemowa i wiele osób nie potrafiło się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Jednak kilka lat temu Parka została zaproszona do Londynu, ponieważ miejscowe organizacje nie były w stanie sobie poradzić z poziomem bezdomności. Wielu z tych bezdomnych było Polakami, którzy nawet nie potrafili mówić po angielsku. Parka została zaproszona do Londynu i tak od początku, krok po kroku, powstała Barka w Londynie. Czy teraz w Londynie Barka pracuje tak samo jak wcześniej w Polsce? Robi to samo. Opracowała świetną metodę, ponieważ osoby, którym Barka już zdołała pomóc, którzy byli alkoholikami, którzy odnaleźli się, zbudowali swoje życie na nowo, mają teraz rodziny, oni pracują jako liderzy, przeprowadzają patrole na ulicach i oni rozmawiają z tymi bezdomnymi. Oni mówią, słuchaj, mi się udało, ty też możesz. I to daje o wiele więcej wiarygodności ich działaniom i to się okazało bardzo, bardzo skuteczne. Ale jednocześnie Barka, zarówno w Polsce, jak i Barka, która pracuje w Londynie, w Wielkiej Brytanii, ma kłopoty finansowe, potrzebuje wsparcia. Polityka w Anglii bardzo się zmieniła. Fundusze rządowe są ucinane, zwłaszcza na imigrantów. Teraz jest taka propaganda antyimigrancka i bardzo ciężko jest znaleźć fundusze. Tam cały czas piszą różne wnioski, zmagają się z tym, ale jednak no, problem nie maleje, wręcz przeciwnie, cały czas rośnie. Jest coraz więcej bezdomnych, jest wielu bezdomnych Polaków, a jednak środków na działalność Barka ma coraz mniej. Już wiem, że wiele swoich kluczowych działań musiała Barka po prostu ograniczyć. Zrobimy tutaj przerwę. Za chwilę połączymy dwa wątki. Wątek pianina, na którym Jack White i zespół The White Stripes nagrywali swoją płytę Elephant, a także tego, co możemy zrobić dla Barki UK. Teraz przerwa na piosenkę. Piosenka, która pochodzi oczywiście z płyty Elephant duetu The White Stripes. Just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Nothing, everything for two. I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Movies only make me sad. Parties make me feel as bad. 'Cause I'm not with you. I just don't know what to do. Like a summer rose. Just don't know what to do with myself. Learning everything for two. Doing everything with you. And now that we're through, I just don't know what to do. Like a summer rose. Do duet The White Stripes, I Just Don't Know What To Do With Myself. Utwór w tej wersji można znaleźć na ich płycie Elefant, wydanej w roku 2003. A my wracamy do rozmowy z Olą Ciurli, która 3 lata temu studiuje w Londynie. Właśnie kupiła pianino, na którym Jack grał podczas nagrywania płyty Elefant, no ale też jest zaangażowana we współpracę z Barką UK. I teraz te dwa wątki zostaną połączone. W momencie, kiedy dowiedziałam się, że Jack White będzie grał w Polsce na Openerze, to stwierdziłam, że mogę połączyć dwa moje takie marzenia. To, żeby pomóc Barce, żeby mogła jak najprężniej działać i to, żeby Jack White jeszcze raz zagrał na tym pianinie. I stąd urodził się pomysł, żeby zaproponować Jackowi, żeby spotkał się, został sfotografowany z tym pianinem i wtedy to pianino zostanie przeznaczone na licytację, dochód z której będzie przeznaczony na Barkę. To tylko w teorii brzmi łatwo, bo tak naprawdę wydaje się to niewykonalne, więc jak to się robi? Po raz kolejny trzeba mieć bardzo, bardzo dużo szczęścia. Udało się mi z pomocą wielu osób dotrzeć do Jacka White'a. On dowiedział się o tym pomyśle, no, najwidoczniej mu się spodobał i zgodził się spotkać, zgodził się podpisać na tym pianinie. Spotkaliśmy się właśnie przy okazji Open Air Festiwalu i udało się. Wszystko poszło jak najlepiej. Zagrał króciutko, ale zagrał. Jeszcze była taka sytuacja przed tym spotkaniem, że tam jak miałam kontakt z menadżerem Jacka, to mówił nie, że w ogóle on nie zagra, tego nie ma co nagrywać, w ogóle nie ma mowy, tylko zdjęcia i koniec. No ale Jack White, jak to Jack White, po prostu jak usiadł przy pianinie, no to nie mógł się powstrzymać, żeby nie zagrać, więc coś tam chwilę pobrzdękał, no pięknie zagrał, więc udało się, że ja jak tylko on zagrał na tym pianinie, ja już stwierdziłam super, marzenie się spełniło, już będzie dobrze. To teraz druga część marzenia, pieniądze dla Barki. Pianino, podróżnik, ponownie wyjechało z Polski. Tak, już wyjechało z Polski, już dotarło do domu aukcyjnego Omega Auctions i 25 lutego będzie licytacja, mam nadzieję, że wszystko uda się jak najlepiej. Można brać udział online w tej licytacji. Zapraszam na stronę, którą przygotowaliśmy, pianoforbarka.com. Na tej stronie internetowej są wszystkie informacje, jest historia króciutka tego pianina, są informacje na temat osób, które pomogły mi w tym przedsięwzięciu i również jest link do licytacji. Każdy może brać udział w licytacji, a ten adres także u nas na stronie polskieradio.pl/trójka. Strona jest świetnie zrobiona. Historia samego instrumentu, zdjęcia zespołu z instrumentem, mnóstwo atrakcyjnych informacji, niezależnie od tego, czy ktoś chce startować w tej licytacji, w tej aukcji, czy też nie. No dobrze, a sama Ola, czy udało ci się skończyć studia w Londynie? Bo chyba mogę zdradzić, że kiedy koordynowałaś tą akcję latem, mailami, to momentami pisałaś także z Afryki. No ja skończyłam studia, ja skończyłam afrykanistykę i nauki rozwojowe. Prywatnie na co dzień zajmuję się zupełnie czymś innym, ponieważ zajmuję się Afryką i często podróżuję i też zawodowo wiążę się z tym tematem, także no to jest zupełnie inna historia, na którą myślę, że o której mogłabym opowiadać, no, godzinami tak naprawdę. Ola Ciurlik, dziewczyna, której marzenia się spełniają. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję również. A teraz mamy jeszcze jeden dowód, bo my także zapytaliśmy Jacka o to pianino i czy je pamięta. A Jack się bardzo ucieszył, kiedy rozmawialiśmy latem w Gdyni i powiedział, no pewnie, że pamiętam. Po pierwsze jest wspaniałe, po drugie wspaniały jest fakt, że to pianino jest tutaj w Polsce, podróżuje po świecie. Nagrywając płytę Elephant The White Stripes grałem właśnie na tym instrumencie, no ale to było w Londynie. Yeah, I do, and that was beautiful that it's here. It's such a bizarre encounter to encounter this piano again halfway around the world because we recorded the White Stripes album Elephant and used that piano on a lot of tracks there in London, and this girl bought it in London and had it moved here, and we took a photo with it today when I visited and I played it again, and we the charity that they're selling it for is really nice. It really work with people who are unemployed or who are going through rehabilitation and really doing some beautiful things. So I'm glad to be a part of that. It's a very, very cool idea. Jack cieszy się, że jest częścią tego zdarzenia. Potwierdza, grał na tym pianinie. Bardzo podoba mu się pomysł całej tej akcji. Zrobił sobie zdjęcie, podpisał pianino, a dowody na to także na stronie licytacji, u nas także na polskieradio.pl/trójka. No to chyba najsłynniejszy utwór z tej płyty, z płyty Elephant duetu The White Stripes. We'll be right back.